دنیاوی مطلب دا بیان دا آزادی دنیاوی دے پا واقعی دا حضرت نوح علیہ السلام ماندے او سورت کی تحذیر سے تبلیغ دے او تسلیل را پیغمبر تا مطلب دا پورا سوا پیدار شد اللہ جن لکا سرنگ جا حضرت نوح علیہ السلام رسول ہے او تسلیل دا اللہ پیغمبر تا دا سب اللہ ستا مخالف تباکی لکن آغا مخالف کی تباکی نبیان دا تخلیف اخرق دنیاوی و عذاب دا قوم دا نوح علیہ السلام سارا او تحذیر سے تبلیغ دے دا اللہ پیغمبر تا تسلیل دا ربط دی صورت دا مخت صورت سارا دا دی صورت کے بیان دا عذاب دنیاوی دے پر داغنے کی مستی صورت کی بیان دا عذاب اخرویوک یا مستی صورت کی اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ فَدَغَ دَعْوِي بَنْدِلِ صورت کی دلیل قائمی وقور اللہ صورت نوح علیہ السلام مجرمانی تباکل اغیمی رسط نور خلق پر ویدا غیوان میرا وستیر دا اللہ طاقت لگن کے پسوان دی چی را دی دا اللہ درمی طریقی سرا مناسبت مخی صورت کی عذاب ذکر کو نبجی صورت کی اسباب دا عذاب ذکر کیا یادا کی ہوا ہے مخی صورت کی آر عمال ذکر کر کیا سبب دا عذاب دے کیا شاکول دی دا اللہ دلتا اوڑی دل دی جمع کول دمال دی ہو داری خزانہ کول دی انکار دے قیامت مدی رہی کہ یو بلوی سبب دا عذاب ذکر گئی کیا انکار دے پیغمبرنا و انکار دے مسئلے توحیدنا بل مناسبت دوار صورتنا شروع شیری پر ذکر دا عذاب باندے مرکی صورت کے مثال سائلن بے عذاب واقع دلتمئی من قبل آئی آتیہم عذاب علیم دوشانی مخ کی صورت کی بیان عذاب نبدی صورت کی ترغیب ورکی استغفار کا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا خبروں قومی اُمِ بَلَلُقُمْ فَلَّيْلَهُ أَنَهَارًا دِشْتِعُدُ وَرَضِي فَلَمْ يَدِلُهُمْ فَسْزِيَاتٌ نُقْدَيْتَ دُعَائِ بَلَلُقُ مَا دَا اللَّهَ دِنْتَ اللَّهَ سِرَارَ مَدَرْ تِيخْتَ مانا سور جرد اللہ دِنْتَ بَلَمْ نُدُورَوِي تِيخْتَ كَي وَإِنِّي أَوْزَرْتُ لَمَا دَعُتُهُمْ ہر واری کی دعوت اور گئے ماں دیلا بلیلی ماں دیلا اللہ دینتا لیتا غفر لہم دیر بار چپخن ہوں کی تدیتا یا تعوتوہم بلیلی ماں دیلا لیتا غفر لہم دیر بار چپخن ہوں کی تدیتا مانا سبب دبخنی لنے بلیلی چاہستا دین دے نو ہر واری کی دیما بلیلی جعلو اصابعہم گردئی دے گوتے پرے بہو گرو خلو کے اوزان پٹئی سی آبہم پجامو خلو کے و اصورو آمین شوالی کلے پدی آمانی و سکورو اوزان لوی گانلو اس کے بار آزان لوی گانلو کم مینی بیاد دعو تو ہم جہارا ہم بلل دے جہارا پا زورا زورا باندے ہم مطلب دارا تعلیم تعلم دے بیان کدیو داو بزور باندے کے دیوجنا حدیث پاک کی رائے اللہ دے پیغمبر وقت بیان کل کی اشتد غضبہ علی صوتہ آواز کی بے اچت والے راغے اسی کی بے سخ والے راغے تم میں اجازت داؤ تم جہارا ان بلند دور دور وان میں تم میں جائے تینند اعلان لو کرے اعلان کول برملان والا ہوئے واسررت لهم اسرارا فتلوا اللي تفت ويل فكنت بسمع ويل استغفروا ربكم بخنا وعلي يفل ربنا يتنم دير غفارا بخن كي راو بلي جباران عليكم بتا سواني مدرارا پیدر پی او زیاد ويمدي دكم امدادو كستاسوا فمعلوم سراو بنين وفضامن سرمانا دابا در کیا معلوم او زامن بدر کیا او بگر دیتا سلطاونا او بگر دیتا سلطان احرونا وی حسن برسول رحمه اللہ تا یو سو بلرا گولے باران نشتره بسن اخوارا بلرا گولے جید مال کنیرے مرتبه بسن ریرا واری وی جید اولاد نشتره بسن اخوار اللہ بدر کی بعد میں کی جی باغ سمے نکلے بخن والی نہرو کی نشترے بخن والی شاگردان رسول جواب دے تجھے سوگ راجی بلتا یہ جواب دے تو سو کوئی اولاد نشتن بخن ڈیرا والا کوئی دگا نشتا مال نشتن بخن ڈیرا والا کوئی اولاد نشتن بخن ڈیرا والا کوئی فصل سمے نئی بخن والا نہ بخن ڈیرا والا بلتا فرسان جواب دینا چل خبر خبر علاج دے استغفار پارا نشتن استغفار ڈیر والی مال نشتن استغفار ڈیر والی اولاد نشتن استغفار ڈیر والی فصل سمے نکلنے استغفار علاج دے نہ استغفار علاج دے مالکم سدیتا ستا نصد جب پسر باندھے استغفار نئے مراد دے جب پسر باندھے استغفار نئے مراد کم چل جب پسر باندھے استغفار مستندی ناغفر راب آئے بسری خبر جی مونگ لگ دے خفل استغفار نہ استغفار مستل پکار جی چھے اللہ مال بخن اوکی گولی ما تانا دا سے بخن اوکتا دا گشانی بخن خلق واری سستی و سر دی استغفر اللہ استغفر اللہ نگاہو دا خو استغفار نہیں دا جب پر استغفار باندے رے نا اللہ مانے چھے کم گنا شیل پائے بان اختی مانے ما اللہ کو بیا دا سے نکم اللہ ما تا بخن اوکی یا نو دے بر آغی نرا ام کر دیو دا اللہ نا بخن اوکی انه يقين دا الله دے بخون کے او بری بتا سبحان باران پہ در پہ دا تو کس تاسو بے اموال و بنین بے اموال کمال نصرا و بنین او بزام نصرا او زیاد و یجعل لکم او بگر دیتا سو پار باون او بگر دیتا سو پار نہونا سیتا سل اللہ ترجون للہ وقارا چیتن ساتھ اللہ لگ عظمت اچت والی عزت وقد خلقکم او پتا کی طرف اگری اللہ تاسو اتوارا پتری کو مختلف باندیا علم ترو احتاس بگوئے جس رنگ پیدا کر دی اللہ واسو ان طبقے طبقے ہو گھر گوئے اسکوم مئی فی ہننا پیو دلی اسمانو لکی فی ہننا فی احدا ہننا اللہ پیدا پیدا کول واپس کئی بتاسو بنی جو بتاسو ایک راجا اللہ گرگلے تاسو پار ساتن فرش لتا سلوکو میرے پاس جی بھائی تاسو نیم حاضری ہوں سبولن کی جا جا پلا رکل نکل نوان لی وہ نوح علیہ السلام رب رب زما ان انہم یقینن دے چیریا سونی نا فرمانی اکرب ما روان شو مندار چا پسی لم مال داغا دار خسارا مگر تاوان و مکر مکر کبارا اور مکر فریب گئی مکر فریب لویا تما خلاف لویا جل سو کا لویا اجتماع کو وقالو ویدئی لا تغرن مبرید آلہت کم مرگاران پل او مبرید ود وسواعا وسواعا ویوثا ویعوث ویوثا ویعوث ویعوثا ویعوث ونصرا ونصر دا تنزنی کان بندی کانو دا قوم دا حضرت نوح علیہ السلامنا او دا اللہ شانو دیوین یاش دی دن دن دریو تنزو آچے نوفات شیئی ندسل قضل دیر درد رسول بس دیا شیطان بیمان راگلے او دی خلق لیرے فخمو ندر چی داغی شکلی دور کوا داغی پر دیوین عبادت کی ادرو مکان اشوق لنا فی عبادتی دا منگا دیر شوکا دل پہ عبادت کی ناغشانی اکر خدا دی عبادت میں شروع شرے بیارست کلچی اغی لارل و نسخ العلم او نسخ ختم پلیسو علم علم چین آغا ختم پلیسو بیار آغلے دا فدب بینیم عدو اللہ ابنیس شیطان والا بیار آغلے دا ور پیوی گرے عبادت کو پدئی باندھ بے دوبارہ سوال نہ پوری نبل دے تو عبادت دئی باندھ لگی اتنی بھی مطلب دا اول شرک شروع سے اتنی کان بندی کام نہ شروع سے یا اس کی داری کی کان بھی وہ قدر لو کسورا بتا کی سر گمراہ چل رہی اور مدیا سے اللہ ظالمان پہ اللہ ضلالا مگر گمراہی مما خطیئاتہم دوجد گناہوں نے دینا اوبر کو گھر پہ سن دئی تو داخل پہ سن دئی نارا اوڑتا مراد کے نہ باب قبر دے خود دئی خود نوح علیہ السلام کو خود یوم قبر نہ ہوا بلکہ طول ابو کی تباشی ہوا مطلب پس مر میں چار کرے قبر قبر کروں بار بسانو سوال اللہ سوارا سو دندا دھیان اوہل سلام ما مبرین کی پدم کمائے یو پور یو تن اللہ یو تن پدم پری مگر نا فرمان کافر اللہ حکم کتنا نا فرمان کفارا کافر بس دا بزی گئی نوح علیہ السلام لسب توا پیدا کی گن لوئے کا نا فرمان بھائی کافر بھائی مومن بابا کی نہیں سورہ نورا اللہ اوحیا انہ لن من قومك الا من قد آمن آیت گورا سم دولسم سی بارا یا لسم سورت وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ وَوَحْيُهُ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سَيَأْتِينَا شَانْدَارِ هِرْجِ الْإِيمَانِ رَأَى قَوْمَانَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ مَغَر آسُ جِبْتَ تِيسَرَ إِيمَانَ رَوْلَ وَسَكِ إِيمَانَ رَوْلَ دَيْ رَوْلَ نُورِ إِيمَانَ رَأَى نُذِكَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا يَلِيدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا او نبذی گئی مگرنا فرمان کافر رب اغفرلی اے رب ما بخنو کی ماتا ولی والدی او مورت لار دماتا ولی منو آچالا چی داخل شی بیتی یا پور دماتا مراد تی نیا خکور دے یا تی جماعت دے یا بیتی یا پور دماتے لی کشتی تداخل شی مؤمنان ودا تی حال کچھ دے مومنی یا او مومنان سر و مومنان فضل بخنو کے او مدیات اللہ ظالمان علی اللہ تبا آرام اگر تبائی